met het NOS-journaal. Het migrantenprobleem op de Middellandse Zee is niet beheersbaar. Dat vindt de nieuwe directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, de Nederlander Hans Leitens. Het terugdringen van het aantal migranten kan niet op zee, maar moet gebeuren op het vasteland, zei hij in Nieuwsuur. De sleutel zit bij het aanpakken van mensensmokkelaars. Dat zijn zware criminelen, zei Leitens. Zijn uitspraken zijn opvallend, want de EU ziet Frontex als belangrijk middel om het aantal migranten dat naar Europa komt te verminderen. Met 700 miljoen euro per jaar moet Frontex aan de grenzen strenger controleren en illegale migratie lastiger maken. Het Israëlische leger heeft doelwitten op de Gazastrook gebombardeerd. Dat gebeurde nadat militante Palestijnen vanuit Gaza raketten hadden afgevuurd op doelen in het zuiden van Israël. Daar zouden 3 gewonden bij zijn gevallen. Of er in Gaza gewonden zijn, is nog niet bekend. Het geweld volgt op de dood van de Palestijn Ghader Adnan, een bekende activist en prominent lid van de islamitische jihad. Hij overleed na een maandenlange hongerstaking uit protest tegen zijn detentie in Israël. Er werd al rekening gehouden met nieuwe geweldsuitbarstingen. En aan de poort van Buckingham Palace in Londen is een man gearresteerd. Hij zou de afgelopen avond iets op het paleisterrein hebben gegooid, vermoedelijk patronen van een jachtgeweer, zegt de politie. Daarna was er een gecontroleerde explosie. Er is niemand gewond geraakt en de politie gaat niet uit van een terreurdaad. De Britse koning en koningin waren niet thuis toen het incident gebeurde. De politie in Londen staat op scherp deze dagen vanwege de kroning van koning Charles komende zaterdag. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. De komende dag blijft het droog, flink wat zon, maar vooral in het noorden is er ook bewolking. De temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik zoek voor mijn werk veel ellende op. En daar doe ik dan iets mee. Om te zorgen dat die ellende minder wordt of verdwijnt. Wie is opgegroeid met gevaarlijke mannen en gewend is die mannen ondanks dat gevaar te blijven beschermen, belandt vaak in een patroon. Ook ik. Niets is belangrijker dan de kunst. Ik observeer wat we doen met z'n allen en af en toe vergroot ik iets uit om te laten zien dat sommige dingen nogal raar in elkaar zitten. Je kunt een sneeuwbal zijn. Als iedereen daarin zou geloven, dan red je daar de wereld mee. Ik werk op basis van serendipiteit. Ik vertrouw erop dat ik tegenkom wat ik nodig heb voor het verhaal dat ik wil vertellen. Dit is de hartslag van Tinkerbell, oftewel Katinka Simonsen. Kunstenares, activist, columnist. In haar werk behandelt ze thema's als dierenwelzijn, vluchtelingenopvang, milieuvervuiling. Zo doodde ze haar eigen kat om er een handtas van te maken. En van het stof dat Tata Steel uitstoot, maakt ze prachtige afbeeldingen van planten. Het levert haar aandacht en bedreigingen op. En het verandert haar eigen levensloop. Ze liet zichzelf prostitueren om de misstanden in de seksindustrie aan te kaarten. En ze maakte een film over overbevolking en concludeerde toen dat er niks anders op zat dan zichzelf te laten steriliseren. En zo geschieden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Tinkerbell, fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Of moet ik gewoon Katinka zeggen? My friends call me Tink. Tink. Dan zit je er precies tussenin. Maar ja, ben ik al een vriend? Ja hoor. Oh ja? Oké. Okay. Wanneer mag iemand zich een vriend van jou noemen? Tot het tegendeel is bewezen. Oh. Ja. Ik ben heel soepel. Ja, inderdaad. Dan heb je heel veel vrienden, denk ik. Ja, nou, het tegendeel wordt nog wel eens bewezen. Toen ik die introductie aan het voorlezen was, toen dacht ik, ja, ze kunnen veel dingen van jou zeggen, maar niet dat je niet in de praktijk brengt wat je predikt. Dat klopt. Is dat voor jou iets wat altijd heel vanzelfsprekend is geweest? Van ja, als je dus zegt dat het zo moet, dan moet je dus ook je eigen leven aanpassen. Voor mij is dat heel, heel normaal, heel logisch. Ja, inmiddels weet ik dat dat voor heel veel mensen niet zo geldt. Maar voor mij is dit heel natuurlijk, ja. En wat vond je het lastigste om aan te passen? Er is niet iets wat ik het lastigst... Nee, want het is voor mij heel natuurlijk. Ja, bij het ene of je natuurlijk meer op dan het andere. Ja, dat is waar. Nou ja, jezelf steriliseren voor een kunstproject is natuurlijk nogal heftig. Ja. En dat is ook ja, voor altijd. Dus ik denk dat dat wel het meeste effect heeft gehad uiteindelijk op mijn leven, op mijn persoonlijke leven ook. Is het iets waar je lang over hebt moeten nadenken? Een uurtje. Een uurtje? Ja, zoiets. Ik heb het idee is ineens in me opgekomen dat dit eigenlijk het enige mogelijke was om te doen in een film die ik maakte over oprakend fosfaat en te veel mensen op deze wereld. En eigenlijk toen ik de ingeving had, wist ik al dat het moest. En ik heb meer voor de vorm, omdat het nogal iets groots was, gebeld met mijn galeriehouder en met een paar vrienden. Je belt met je galeriehouder, ja, als eerste. Om te overleggen, ja. Of je gaat laten steriliseren. Ja, en hij zei toen, geef me een kwartier. Dus dat heb ik gedaan. Hij belde me terug en zei, ja, je hebt gelijk. Waarom je galeriehouder? Omdat we werken samen. En ik inmiddels al zo lang en zo intensief dat ik me niet kan voorstellen dat ik zou kunnen werken zonder hem. Want je zou denken van nou, dan bel je een familielid of een goede vriend. Ja, maar hij is ook een familielid geworden. Dus dat is Mo van der Haven en dit is gewoon mijn broertje ook. En het is gewoon familie. Ja. Het is niet iemand die dichterbij staat in hoe ik werk. En heb je nooit spijt gehad? Nee, wel verdriet van gehad. Maar dat is iets anders dan spijt. Ja, dus daarom ook noem ik dit als voorbeeld van wat is het heftigste wat je hebt gedaan, dan is het dat. Maar het verdriet is niet zozeer om de sterilisatie aan zich, want het is meer een gevolg van een situatie in de wereld. En die situatie, daar word ik heel verdrietig van, dat dan dit noodzakelijk maakt. Ik vind dat wel bijzonder, inderdaad. Ja. Nee, ja, wij kijken natuurlijk volledig met mijn eigen bril naar, inderdaad. Want voor mij voelt het als iets heel groots wat je opoffert. Ja, dat is het ook. Ja, of opoffert. Het is meer een consequentie van wat er al is. Ja. Het is het aanvaarden van een consequentie. En het verdriet zit hem dan meer in het feit dat dit in jouw ogen dus nodig is. Ja, ja. Dan dat het om jouzelf gaat. Dat klopt. Ja. Dat vind ik er misschien bijzonder aan. Dat je gewoon in staat bent dus om veel groter dan jezelf te denken. Ik denk dat voor heel veel mensen heel moeilijk is. Ik snap wel dat je dat zegt, maar ik ervaar dat heel anders. Ja. Heb je dat altijd gehad? Dat je in zo'n groter geheel kunt denken? Ik kan niet anders dan dat doen. Nee. Je zei aan het begin van ik zoek voor mijn werk veel ellende op. En daar doe ik dan iets mee om te zorgen dat die ellende minder wordt of verdwijnt. Welke ellende ben je op dit moment aan het opzoeken? Heel veel dingen tegelijk. Waar ik me heel druk om maak is Tanja Nijmeijer. Dat is een Nederlandse vrouw die ongeveer 25 jaar geleden inmiddels zich aansloot bij de FARC, bij de guerrilla in Colombia. Om te strijden tegen onrecht, tegen het kapitalisme, tegen een erbarmelijke situatie voor heel veel burgers. En die op basis van bewezen valse beschuldigingen inmiddels op de Interpol-lijst staat. En door Nederland. Ik ben eigenlijk door haar ben me gaan realiseren dat er iets was wat ik al lang wist, maar nog niet zo aan elkaar vast had geknoopt. En namelijk dat het recht niet bestaat. Dat het recht altijd, of dan zou ik het woord recht tussen aanhalingstekens willen plaatsen, altijd ligt bij de macht en bij het geld. En het geld is natuurlijk de macht. En voor de Nederlandse politiek is het niet interessant om haar te helpen. Dus ze krijgt geen paspoort meer bijvoorbeeld. Ze kan Colombia nooit meer verlaten. Zij wordt verguisd. En er is eigenlijk niemand die voor haar opstaat. En dit is echt tot in diepste van je tenen is dit onrecht. En eigenlijk daardoor ben ik me gaan realiseren dat dit eigenlijk overal zo is. Dat het je recht halen, dat kan alleen maar als je geld en of macht hebt. Hè. Dus de macht zal het altijd winnen. En dan is het geen recht meer. En dat vind ik echt heel erg. Hoe komt dit soort ellende zeg maar op jouw pad? Misschien heb ik er een soort gevoeligheid voor. Herken ik ook wel dingen. Of benaderen mensen jou? Of lees je het in de krant? Hoe komt het tot mensen jou? Benaderen, ik lees ergens iets, ik vang ergens iets op. Het wisselt heel erg of ik loop over straat en mijn oog valt ergens op. Dat kan ook. In dit geval las ik haar boek. Dat kwam anderhalf jaar geleden uit, haar biografie. En daar heb ik een stuk over geschreven in de krant. En met de titel Tanja Nijmeijer is een held. En daar werden heel veel mensen kwaad over. Door het beeld natuurlijk wat mensen van haar hebben. Wat niet waar is. Hè. Ze wordt neergezet als een kindermoordenaar en als een terrorist. En dat is ze niet. En dat is ook bewezen, nogmaals. En ja, er kwam zoveel weerstand dat ik dacht, oké, dan ga ik er nog een column over schrijven. Dan ga ik ook met mijn hakken in het zand. En ik geloof dat de titel iets was met dat ze een lintje verdiende, of een kroon. Of een lintje en een kroon. In ieder geval, ik ging er wat dieper op in. En toen heb ik haar benaderd, omdat ik wat dingen wilde factchecken. Want ik zit ook niet zo heel goed in de geschiedenis van Colombia. Mm. En zo kregen wij contact. En heeft ze me uitgenodigd om een keer langs te komen. En wij zijn eigenlijk... Dat is een typisch geval van vriendschap op het eerste gezicht. Dus ik ben aangekomen daar op het vliegveld. Ze heeft me opgehaald en wij zijn soort onafscheidelijk geworden. En inmiddels weet ik heel veel van haar zaak. Ja, en ik maak me er echt heel kwaad over. Dan kies je een onderwerp uit, je duikt daarin. En is dan al heel snel voor jou duidelijk van, zo ga ik het aanpakken, zo ga ik deze persoon helpen. Hoe gaat dat proces? Oh, goh. Dat is een hele goede vraag. Ja, ik ga op zoek naar waar het mis is gegaan. En ik heb wel echt dingen geprobeerd ook bij haar. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met... Voor de luisteraar die dit niet weet, zij heeft 10 jaar bij de guerrilla gezeten in Colombia. En daarna is zij naar Havana gegaan om de vredesprocessen mee te onderhandelen. Mm-hmm. 4 jaar lang. En in de 10 jaar dat zij in de jungle zat, is er heel veel over haar gepubliceerd. En zijn ook haar dagboeken zijn gevonden in de jungle. Die zijn door Lidwien Zoempolle, zijn delen daarvan gepubliceerd. Zonder toestemming. Met ja, als doel, zou ik zeggen. Dat zegt ze zelf ook in een film die erover is gemaakt. Dat zij vermoord zou worden dan. Of als doel, ik zeg het verkeerd, als doel. Zij ging ervan uit dat dat zou gebeuren. En zij vond dat acceptabel. Ja, er zijn toen heel veel publicaties geweest over dat zij moordenaar zou zijn, et cetera. En zij is toen op een gegeven moment in Havana terechtgekomen. En daar was ze voor het eerst aanspreekbaar door journalisten. Maar zij heeft niet de verhalen weersproken die over haar waren gepubliceerd. En dat is opgevat als een soort erkenning dat het klopte. Wat mensen zich niet hebben gerealiseerd is dat zij daar was om een vredesproces te voeren. En dat ze dus iets anders aan haar hoofd had dan iets naar zichzelf toe te trekken. Het hele idee van de FARC is de groep, het geheel, en niet de individu. En dus zij heeft dat niet gedaan ten behoeve van de groep. Zij wilde niet de aandacht afleiden van het vredesproces. En dat is dus gezien als een soort erkenning. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben allemaal kranten gaan nabellen om stukken van 10 jaar geleden weg te halen. En dat is voor een deel wel gelukt. Maar het zit zo ingebakken in de hoofden van mensen. En het is een vrouw. En dat realiseer ik me ook steeds meer. Als je als vrouw eenmaal op die brandstapel bent beland, daar kom je niet meer af. En heb je dan ook wel eens onderwerpen dat je denkt van, ja, dit voelt aan als onrecht. Vervolgens ga je erin duiken, ga je dingen overlezen. En dat je dan erachter komt van, nee, toch niet. Nee, ik zit net te denken of dat zo is. Ja, dat kan dan 2 dingen betekenen. Ja. Of je hebt een ontzettend goede intuïtie voor onrecht. Ja. Of je hebt last van tunnelvisie. Ja, dat zou inderdaad in theorie allebei kunnen. Ja, ja, goh, ik heb geen idee. Want wanneer bepaal ik dat iets onrecht is? Zou je ook, nou, misschien meer breed, want daar ben ik wel meer dan 15 jaar dat ik me daarmee bezighoud, is eigenlijk alles rondom hoe we met vluchtelingen omgaan. Vanaf het moment dat mensen vluchten of vluchteling worden, tot aan dat ze ergens aankomen of weer worden teruggestuurd, verdrinken of nou ja, alles daar, dat is natuurlijk heel breed. Wat ik heb geleerd is dat heel veel dingen in de berichtgeving niet kloppen. En dat het altijd incompleet is. Dat er sowieso veel te weinig over wordt gezegd. En ja, wat kan ik daaraan doen? Ik ben naar zoveel kampen geweest en op zoveel plekken geweest. En ik heb zoveel ellende gezien. En een van de conclusies is dat mensen eigenlijk gewoon ook niet meer geïnteresseerd zijn. Want we hebben al zoveel over vluchtelingen gehoord. Dus het is één ding. Terwijl het natuurlijk over duizenden mensen gaat. Het is duizenden keren individueel leed. Dat is natuurlijk onrecht, hè? Maar het zijn ook individuen. Dus je kunt het zien als een heel grote homp onrecht. Als één onrechtvaardig ding. Of als heel veel kleine hoopjes individueel onrecht. En dat is het natuurlijk feitelijk. En dat is echt afschuwelijk. Ja, want ik probeer een beetje een soort van overeenkomstige factoren te ontdekken van waar jij op aanslaat qua onrecht. Ja. Nou, dingen die niet worden gezien of die dingen die niet worden opgepakt. Dus het grootste onrecht is het onrecht dat geen erkenning krijgt. Dus dit is waar ik zelf heel erg in zit nu, is dat ik heb iets meer dan een jaar geleden heb ik melding gedaan bij de PvdA van onrecht. Namelijk een vrouw die 2,5 jaar daarvoor aangifte had gedaan, later omgezet in een melding, en een klacht heeft ingediend bij de PvdA omdat zij was aangerand door een Kamerlid, Gijs van Dijk. Ik was erachter gekomen dat Gijs van Dijk daar zelf over loog. En ik wist dat haar klacht is ongegrond verklaard. En ik wist dat Cornelia Klaster. Cornelia Klaster gaat het over. Ja, haar klacht was ongegrond verklaard. En toen ik erachter was gekomen dat Gijs van Dijk daarover loog, werd de kans een stuk groter dat haar verhaal wel klopte. En dat heb ik gemeld. Want even voor de volledigheid, je had zelf een relatie met Gijs van Dijk. Ja, ik heb anderhalf jaar iets met hem gehad. Dat hij is oud-PvdA-Kamerlid. Ja. Dat klopt. En ik was er in korte tijd achter gekomen dat er al ruim 2 jaar een officiële waarschuwing tegen hem lag. En ik was er dus achter gekomen dat hij loog over Cornelia Klaster. En op advies van een oud Kamerlid van de PvdA ook, heb ik me toen gemeld bij Lilian Ploemen. Ja, 2 weken geleden was er die boos aflevering van Tim Hofman over het onderzoek dat is gedaan in opdracht van PvdA. Mm-hmm. Naar oud-Kamerlid Gijs van Dijk, die, wat is het, 1 jaar geleden is opgestapt? Februari vorig jaar. En het ging er met name om van hoe goed is dat onderzoek uitgevoerd en waarom zijn er uiteindelijk excuses gegaan naar Gijs van Dijk en waarom is er hoogstwaarschijnlijk een geldsom betaald aan hem? Als compensatie. Deze 3,5 ton aan hem betaald, hoogstwaarschijnlijk. Dat hebben meerdere bronnen die echt heel dicht op de kern zitten, hebben dat gezegd. Jij weet eigenlijk zeker dat Cornelia Klaster, dat zij de waarheid spreekt. Dat klopt. De vrouw die de eerste Cornelia was. Cornelia Klaster is aangerand door Gijs van Dijk. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur. Ja, inmiddels. Hoe weet je dat zo zeker? Ik weet dat er getuigen zijn. En dat die niet gehoord zijn in het onderzoek door de PvdA. Nogmaals, ik weet dus dat Gijs van Dijk hierover liegt. En dat weet ik doordat hij precies hetzelfde verhaal dat hij over Cornelia Klaster vertelde aan mij. Ik heb 1,5 jaar iets met hem gehad. En 1,5 jaar heeft hij mij vaak over haar verteld. Hij noemde haar zijn stalker, dus nooit bij naam. En het verhaal dat hij over haar vertelde komt exact overeen met het verhaal dat hij later ook vertelde over de vrouw met wie hij later is getrouwd. En het komt exact overeen met het verhaal dat hij over mij vertelt. Aan de ene kant zeg je dus van ja, hij liegt heel veel. Maar dan is het heel moeilijk toch om te achterhalen wanneer spreekt hij de waarheid en wanneer liegt hij? Ik zou zeggen dat je ervan uit kan gaan dat hij nooit de waarheid spreekt. Inmiddels. Wat mij dan nog wel onduidelijk is, is jouw klacht, dat ging dan met name over Cornelia Klaster. In eerste instantie wel. Maar ook over jouw eigen Ja, maar dat was pas later. Eigenlijk het eerste, er zijn dus 2 gesprekken geweest. Eerst het gesprek was met Lilian Ploemen en Katy Piri. Vervolgens kwamen er heel veel vrouwen die zich gingen melden. En een deel daarvan meldde zich ook bij mij. Want omdat ik nou eenmaal met naam en toenaam bekend was. En toen bleek er een patroon. Nou, hij had relaties dus met heel veel vrouwen tegelijk. Inmiddels weet ik persoonlijk dat ik overlap had met tenminste 10 vrouwen. Het kunnen er meer zijn. Dat zijn er vast meer, maar van 10 weet ik het. En wat is de klacht? Gijs vertelde zulke afschuwelijke verhalen over al die vrouwen die op posities van invloed waren. En het ging allemaal over machtsmisbruik door die vrouwen. Waardoor die vrouwen elkaar gingen dwars liggen in hun carrière om te stoppen, omdat ze allemaal iets goeds wilden doen. Hij ging mij bijvoorbeeld vertellen over een vrouw die grotendeels verantwoordelijk zou zijn voor de toeslagenaffaire, maar daarin ongezien was. En hij heeft me gevraagd hem te helpen haar daarin te stoppen en ervoor te zorgen dat zij niet op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen kwam. En dat heb ik gedaan, om een voorbeeld te geven. Dus daardoor zijn de carrières van heel veel vrouwen beïnvloed, kapot gemaakt, gefrustreerd. En dat is de politieke werkelijkheid geweest. En daarin heb ik een rol gespeeld. Dus ik heb ook mijn best gedaan om vrouwen kapot te maken. Daar heb ik mijn excuses ook voor aangeboden aan de vrouwen om wie dat gaat. Mm. En maar vrouwen doen dat ook bij elkaar. En nu ook bij mij. En dat maakte ook Atje Kuiken zo gevaarlijk, omdat zij nog steeds een relatie had met Gijs. Wat doet jou het meest pijn in deze hele zaak? Nou, ik heb me gemeld op advies van een oud-Kamerlid. Die heeft gezegd, je moet hier echt mee naar Lilian Ploemen. Dat heb ik gedaan. Ik kende dat oud-Kamerlid goed. Ik ken Lilian Ploemen ook al heel lang. Dus het zijn mensen die ik vertrouw. Want waarom twijfelde je dan? Ik had het niet eens zelf bedacht. Nee? Dus iemand heeft me gewoon gezegd, je moet dit echt gaan melden. Dus dat heb ik gedaan. Katy Pier was er ook bij. En aan het einde van het gesprek, ik moet zeggen dat voorafgaand aan het gesprek had ik inmiddels ook een aantal andere vrouwen gesproken die ook een relatie hadden gehad met Gijs van Dijk. Sommige daarvan tegelijk met mij. En daardoor wist ik inmiddels ook dat Gijs ook een relatie had met Atje Kuiken. Dat heb ik ook gemeld. Hoe weet je dat zo zeker? Dit weet ik van bronnen die daarbij waren. Ik heb screenshots gezien. Dit was eigenlijk nog in het begin. Inmiddels weet ik het van zoveel mensen die daar ook echt bovenop zitten, dat dit een feit is. Aan het einde van het gesprek met Lilian Ploemen en Katy Pier vroegen ze aan mij van, goh, wat wil je dat we hiermee doen? Want je legt dit verhaal nu bij ons neer, ja, wat nu? En toen heb ik gezegd, er zijn over 3 jaar weer verkiezingen. Dan is er een kiescommissie die kijkt wie komt waar op een kieslijst eventueel weer. Nou, ik wist al van de voormalig woordvoerder van de PvdA dat er een officiële waarschuwing lag tegen Gijs al een paar jaar. Dus ik wist dat er al een dossier was. Ik zei, ja, dit moet volgens mij bij dit dossier voor die kiescommissie. Dan kan de kiescommissie dit meewegen in of ze hem en eventueel waar ze hem op een lijst zetten. En toen heeft Lilian aan mij gevraagd, hoe wil je dan dat wij dit documenteren? Toen zei ik, heb geen idee. Ik weet niet hoe jullie werken. Ik ben hier helemaal niet in thuis. Dit is voor het eerst dat ik met zo'n soort verhaal bij jullie ben. Toen zei ze, nou ja, je kunt dit officieel melden of het kan een klacht worden. En toen heb ik gevraagd, waar hebben jullie het meest aan? En het antwoord was, een klacht. Toen zei ik, nou, dat is goed, waar moet ik tekenen? Er is me toen gevraagd, wil je dat dan anoniem doen of moet je een naam daaronder? En toen heb ik, en achteraf gezien is dat heel naïef geweest, heb ik hardop geredeneerd van, nou ja, als dit is voor een kiescommissie over 3 jaar, dan lijkt me het handig dat ze me kunnen bellen om het even na te vragen, dus zet mijn naam er maar onder. En een dag later, of de volgende ochtend al, kreeg ik een telefoontje dat binnen een half uur bekendgemaakt zou worden dat Gijs van Dijk was opgestapt, omdat er nog 2 klachten waren binnengekomen die nacht, waar ik niks van wist. En was het ineens NOS Nieuws en is het echt heel snel gegaan. Dus, en wat dacht je toen? Ik weet het niet. Ik dacht dat ik gek werd, geloof ik. Ja, er is toen zo'n enorme beerput opengegaan. Er zijn een behoorlijk aantal mensen die hebben meegewerkt uiteindelijk aan het onderzoek. Nog veel meer mensen hebben dat niet gedaan. Maar dan tijdens zo'n onderzoek dan komen er ook allerlei andere krachten en belangen naar boven. Dus er was bijvoorbeeld een medewerker van de PvdA die echt veel had over Gijs en die wilde meewerken aan het onderzoek en die vroeg aan mij of ik dat wilde doorgeven aan het onderzoeksbureau, zodat het onderzoeksbureau deze persoon kon bellen. In plaats van het onderzoeksbureau werd deze persoon gebeld door het hoofd personeelszaken van de PvdA met de woorden, ja, ik kan het je niet verbieden, maar ik zou je ten zeerste afraden om mee te werken aan dit onderzoek. Met een toon, je bent je baan kwijt als je dit doet. En vervolgens vertelde deze mijpersoon er dat er een mailing was rondgegaan bij het personeel met het advies om niet mee te werken aan dit onderzoek. Veel later stopte Lilian Ploemen op en werd Atje Kuiken partijleider. En wij wisten dat Atje Kuiken nog steeds een relatie had ten tijde van het onderzoek met Gijs van Dijk. Dus hebben wij allemaal gezegd, we stappen op, we gaan niet meedoen. Want dit is onbetrouwbaar en dit is onveilig. We zijn allemaal gebeld, alle vrouwen die zijn opgestapt uit het onderzoek. Eerst door Esther Mirjam Cent. We zijn zo'n beetje gesmeekt of alsjeblieft toch weer mee wilde werken. Partijvoorzitter, ja. Katy Pier heeft mij heel lang gebeld. Ja, en zij heeft mij uiteindelijk overtuigd. Omdat een van de dingen die zij zei, waar ze ook wel gelijk in had, is dat als de belangrijkste melders zich terugtrekken uit onderzoek, dan kun je geen onderzoek meer doen, want dan mis je dus de inbreng. En dan zou het kunnen zijn dat hij wegkomt met al deze zaken. Dus we hebben toen onder heel veel voorwaarden en afspraken om onze veiligheid te garanderen, hebben we toch ingestemd om mee te doen met het onderzoek. En 2 belangrijkste voorwaarden waren dat een vrouw die nog in het partijbestuur zat, die ook een relatie had met Gijs van Dijk, nog ten tijde van het onderzoek, zich daarbuiten zou houden. En een andere voorwaarde was dat Gijs nooit fysieke inzage zou krijgen in het rapport, omdat hij, en dat is één van de klachten, veel vertrouwelijke stukken uit de Kamer lekte. Nou, dat is niet gelukt. Bleek ook uit de boze aflevering. Dat klopt. Toen jij die boze aflevering zag, 2 weken geleden, wat vond je daarvan? Ik vond dat heel moeilijk om te beoordelen, omdat ik er zo in zit. En ik wel van tevoren wel wist dat heel veel details eruit zouden vallen. Want dat is een heel complex verhaal. Maar wat ik het heftigste vond, is dat we zijn overgehaald tegen onze zin. Want het was een zeer onveilige situatie. We wilden niet meedoen aan het onderzoek. We zijn overgehaald door Esther Mirjams om dat toch te doen. Zij heeft bijna alle afspraken die met ons zijn gemaakt geschonden. En vervolgens hebben ze zoveel fouten gemaakt dat Gijs munitie in handen kreeg om om een zetel terug te claimen. En daarmee dus een onderhandelingspositie had, waardoor er een deal is gesloten met Gijs. En die deal houdt in dat het rapport, waarin alle klachten gegrond zijn verklaard, aan de kant is geschoven. Dat hij heel veel geld, hoogstwaarschijnlijk dus die 3,5 ton heeft gekregen. Hij heeft excuses gekregen. Er is een brief uitgegaan vanuit het partijbestuur met excuses. En we hebben te snel gehandeld. We hebben altijd heel fijn met hem samengewerkt. We hopen in de toekomst weer samen te werken. Er is hem een baan beloofd of onderhandelingen voor een baan. En er is aan hem beloofd dat er niets voor slachtoffers gedaan zou worden. Waarmee naar de buitenwereld toe is geïmpliceerd dat het allemaal een foutje is geweest en dat die slachtoffers niet echt bestaan. Nou ja, wat het laat zien is hoe belangrijk het is hoe er met de melders wordt omgesprongen. Er gaat nooit meer iemand iets durven te melden. En voor je idee, ik zit al 3/4 jaar thuis. He, dus op het moment dat een partij een persbericht stuurt wat indirect bevestigt het frame van Gijs van Dijk, namelijk het is een complot van jaloerse exen, et cetera. Het gevolg is dat en Joost Vullings heeft op televisie gezegd, ik heb een hele levendige fantasie en zijn inderdaad alleen maar boze exen, wat eigenlijk impliceert, ze is onbetrouwbaar, dat ben ik dan. Ik heb geen opdrachten meer. Mensen nemen de telefoon niet meer op. Nee, is dat puur door? Ja, zeker. Het hele voorval. Zeker. Ja, zelfs, want ik had best wel veel vrienden binnen de PvdA. Sinds het persbericht van het PvdA-bestuur, nemen mensen de telefoon niet meer op. Heb je er spijt van dat je het hebt gemeld, dat je een klacht hebt ingediend? Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik niet vanaf het begin elk gesprek heb opgenomen. Want ik heb wel vanaf eigenlijk dat alle fouten zijn gemaakt, heb ik veel gesprekken opgenomen. Dus ik kan alles bewijzen. Ik heb alles op tape. Maar ik had nog meer willen hebben. En ik had niemand moeten vertrouwen. En wat gewoon heel dom was ook, is ik heb ook bijvoorbeeld die eerste dag heb ik Atje Kuiken nog een bericht geappt van, oh, wat heftig voor jou. Want ik dacht, zij is ook een slachtoffer. Inmiddels weet ik dat zij geen slachtoffer is, maar dat een soort Bonnie en Clyde duo is. En ja, ik ben gewoon heel naïef geweest. Ik heb gewoon gedacht, dit zijn de fucking sociaaldemocraten. Dit zijn goede mensen. Maar dat is niet waar. Dit is de macht. Dit zijn klootzakken. Het enige belang is het behouden van die macht. En dan doe je er echt niet toe. Wat ga je verder nog doen? Want kijk, je bent activistisch. En ja. Dit raakt je, dat zie ik ook. En dat heeft je ook gewoon praktisch geraakt. Ja. Wat is je aanpak? Want je weet bij heel veel ellende weet je precies van, nou, zo ga ik het aanpakken. Ja, wat zo ingewikkeld is dat als jij, als je voor iemand anders, zeg maar, dus dan iets doet, als je een situatie op een andere plek ziet, bij iemand anders of in een andere setting, kun je daar boven zweven, dan kun je afstand nemen. En dan ben je ook zodanig onafhankelijk dat je ook iets aan kan kaarten bij derden. Hmm. Want je staat er buiten. En nu, elke keer als ik er iets over zeg, of al is het maar een tweet, dan krijg ik echt een hele storm aan reacties van, jij mag hier niks over zeggen, want je bent betrokken. Volgens mij weet ik er daarom alles van. Het maakt ook niet uit dat ik elk detail kan bewijzen. Want op een of andere manier is het niet geldig, want ik ben een boze ex, ik ben een boze jaloerse ex. En ja, dan, je bent gewoon monddood. Dus er wordt mij ook verweten, ja, je hebt een column in de krant, dus jij hebt alle macht. Maar dat is niet waar. Want het gaat over mij. Dus wat ik ook zeg, geldt niet. Het is echt. Dus in dit geval denk ik dat dit helemaal niet aan mij is. Ik ben echt ook gechoqueerd dat de leden, de achterban van de PvdA, dat die zich zo stilhouden na zo'n uitzending van Boos. Want het is hun partij. Die betalen 3,5 ton aan een dader van lidmaatschapsgeld. Hoe kun je daar je mond over houden? Dus je weet eigenlijk niet hoe je het moet aanpakken? Nee, want het is. Ik weet inmiddels dat dus niet aan mij is. En ik, waar ik echt. Maar aan wie is het dan? Het is echt aan de leden van de Partij van de Arbeid. Die moeten dat doen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Tinkerbell. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Kunstenares Tinkerbell heeft een kat gedood om er een tas van te maken. De walgelijkheid ten top. Tink kan op zich ook de tering krijgen. Die is waarschijnlijk net zo gestoord als Van Dijk. Tinkerbell is niet goed bij haar hoofd. Totaal niet serieus te nemen, deze bron. Tinkerbell is trouwens compost met een hartslag. Gastdame en infoheer geven achtergrondinfo over openbare personen, gebeurtenissen, politiek, met enthousiasme en humor. Wel oppassen dat het geen roddel wordt. Als er iemand is die hypocrisie aan de kaak stelt, soms ten koste van haar eigen levensvreugde, is het Tinkerbell. Hashtag Tinkerbell. Als je gestoord wordt genoemd, wat doet dat met jou? Het ligt een beetje aan de context. Kan ook prettig gestoord zijn. Nou ja, binnen de context bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk meer dan 20 jaar geleden een tas van mijn kat gemaakt. Mensen zeggen dan, je bent gestoord, want je hebt dat gedaan. Dit gaat langs mij heen, dit doet me niks. Maar het wordt ook, we hadden het net over de zaak met Gijs van Dijk, wordt het ook in deze zaak wordt gezegd, ja, zij is gestoord. Dus wat ze ook zegt, met welk bewijs ze ook komt, met hoeveel onderzoeken en resultaten daarvan ze ook komt, ze is gestoord, dus we gaan dit niet serieus nemen. En dat is, ja, dat is heel erg. En dat is een understatement. Er wordt ook gezegd compost met een hartslag. Vond ik trouwens wel een mooie omschrijving. Compost met een hartslag. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de context was van dit bericht. Maar dit gemist. En gastdame en info hier geven achtergrondinfo over openbare personen, gebeurtenissen, politiek met enthousiasme en humor. Wel oppassen dat het geen roddel wordt. Gaat over de podcast die je samen maakt met Chris Alberts. Over, ja, die heet Hoe het allemaal misging. Ja. Dit is mijn levensvreugde. Is dat jou? Heeft dat je op de been gehouden? Ja, ik moet zeggen dat. Want ze vertelde dat ik zit al 3/4 jaar thuis. Dat klopt. Maar half december kreeg ik een telefoontje van Tim Hofman. Om mij te vertellen: we gaan op deze zaak. Ik hoopte heel erg dat iemand het op zou pakken. En volgens mij is er niemand die dat beter kan. Dus dat was wel voor het eerst dat ik een beetje hoop weer kreeg. En dat was ook de energie die ik nodig had om even door te pakken. En de podcast te gaan starten met Chris Alberts. We hadden het er al 6 jaar lang over. Dus we hadden heel veel liggen. En we hebben nu iets van 20 afleveringen gemaakt. Hoe het allemaal misging. En we nemen elke maandagavond de podcast op. Inmiddels is het traditie dat we dat een uur, anderhalf uur gaan doen. En daarna nog 3 uur wijn gaan drinken. Dit is echt mijn levensvreugde op dit moment. Het stukje wat er nog over is. Dat is heel fijn, ja. Degene die mijn bronvisel van de week heeft meegenomen. Ik hoop dat hij even zich flink te pletter rijdt. Ik dank u. Goeiedag, spreek met Randolf Bakker. En ik wilde even zeiken op de Casema. Dat is de kabel net van Den Haag. Die halen NBC Super Channel weg. Voor Veronica. Als ze nou consequent zijn, dan halen ze die... Het is geluid van je jeugd. Weg, ja, de Steen en Been Show. Wat voor kind luisterde hiernaar? Nou, het is niet zozeer dat ik dat koos. Het was gewoon dat bij ons de radio nooit uitging. Die stond gewoon altijd aan. Ook als we niet thuis waren voor de kat. Dus dit, ik weet niet meer wanneer op de dag dit was. Want het was volgens mij aan het einde van de Steen en Been Show van Jack Spijkerman. Ik weet niet meer wanneer of hoe laat. Maar die radio ging gewoon nooit uit. Wat voor kind was je? Wat voor kind was ik? Wat voor kind was ik? Best wel een beetje een eindselkenger. Ik was altijd dingen aan het maken. Heel creatief. Heel, ja. Maar wel ook op mezelf. Hoe kwam dat? Ja, ik ben eigenlijk nog steeds zo. Ik ben wel heel erg... Ik kan goed met mensen, maar ik kan ook me prima in mijn eentje vermaken. En gewoon dingen maken. Kreeg je dat van je ouders mee, om dingen te maken? Om creatief te zijn? Niet per se, maar ik kreeg er wel de ruimte voor. Dus ik had wel... bij ons mocht je wel dingen vies maken ook. Dus wat ik wel van mijn moeder heb, is dat we allebei niet heel erg van schoonmaken houden. Dus als er dan ergens verf spetters, dan was het een beetje, ja, nobody cared. En welke normen en waarden kreeg je van je ouders mee? Ja, het was heel onveilig bij ons thuis. Dus wat kreeg ik thuis aan normen en waarden? Ja. Wat maakte het onveilig? Mijn vader is een heel gewelddadige man. Dus ik heb ook geen contact meer met hem, al heel lang niet meer. En dat kwam soms heel onverwacht. En als geweld op regelmaat, maar wel steeds op onverwachte momenten komt, dan is het eigenlijk nooit veilig, omdat je niet weet wanneer het er is. Dus was altijd heel erg op je hoede. En misschien, je vroeg net aan het begin, waar komen jouw voelspitten vandaan? Waardoor voel je dingen uit? Misschien is dat het wel. Dat die voelspitten heel gevoelig zijn geworden. En dat ik heel erg op mijn hoede ben. En ook het zie bij anderen als er iets misgaat. Dat, ik denk dat daar vandaan komt. Ja, en het is heel erg in jou om voor anderen op te komen. Ja. Wie komt er voor jou op? Ja, dat is een goede vraag. Behalve nu het boosteam. Ik heb wel echt een basis van een aantal hele lieve, trouwe vrienden. Die er altijd zijn. Dat is heel fijn. En heel waardevol, heel belangrijk. Ja, kun je wel om hulp vragen als je het nodig hebt? Dat vind ik heel lastig, ja. Ja, ik wil graag alles zelf doen. Dus, maar ik heb wel een aantal vrienden die dat ook weten en dan zichzelf presenteren. Of we zijn er gewoon. En dat is wel wat friends are for. Ja. Want hoe kan ik als vriend aan jou merken dat het niet goed met je gaat? Dan hoor je niks van me. Maar dat is helemaal stil. Ja. Ook al bel ik of. In het slecht geval neem ik inderdaad de telefoon niet meer op. Dat klopt. Ja. En wat is dan de beste manier om jou weer te bereiken, om jou terug te halen? Ja, dat wisselt een beetje. Ik kom altijd wel weer bovendrijven. Maar ik heb ook wel vrienden die dan gewoon blijven proberen en dan ineens voor de deur staan, bijvoorbeeld. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Alanis Morissette met Ironic. Dat heeft wel echt met afgelopen jaar te maken. Is dit ironic? Dat je komt eigenlijk op voor iemand anders. Dat was mijn allereerste ingeving. Namelijk Cornelia Klaster is aangerand en ze is valselijk weggezet als een dader in plaats van een slachtoffer. En vervolgens is er een onderzoek en een rapport waaruit blijkt dat er heel veel klachten zijn, dat het allemaal gegrond is. Maar het komt de partij niet goed uit. Dus jij wordt voor de bus gegooid. Echt, what the fuck. Ja, daarom. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your boring pay. It's the good advice that you just didn't take. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And When you're already late, a no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain. Alanis Morissette en Ironic. Je luistert naar Misha op NPO Radio 1. En mijn gast is Tinkerbell. En dit was jouw wankelplaat. Ja, wat een fijn nummer is het, hè? Ja. Ik hoop dat mensen het echt volume heel hoog hebben gezet. En mee hebben geblaird. Maar ja, precies. Want ik zat te denken tijdens de muziek. Eigenlijk is het heel dubbel, hè? Van aan de ene kant zeg je altijd van je kunt een sneeuwbal zijn. Van je kunt in je eentje zoveel effect bewerkstelligen. Ja. Je kunt de wereld veranderen. Ja. En tegelijkertijd zit jij nu in een situatie waarbij je vindt dat je onrecht is aangedaan. Nou, ik kom inmiddels meer dan een jaar al stampvoetend uit mijn bed. Ik ben zo kwaad. Het begint 's ochtends al meteen. Ik word zo wakker. Ik word zo boos wakker. En ik heb best wel veel gelezen over feministische bewegingen. Dus natuurlijk, de hele MeToo-beweging is opgekomen, groter geworden. Steeds meer onrecht tegenover vrouwen komt aan het licht. Ongelijkheid, alles binnen die brede range. En ik dacht dat ik dat wist. En nu, na dit jaar, denk ik, godverdomme, ik had geen idee. Het is veel erger en het zit op de plekken waar je het vertrouwt. En waar zit jouw diepste woede? Dat er dus een groter belang is dan het recht van individuen. En dat is dus politiek in dit geval. Dat is een fucking socialistische partij, sociaal-democratische partij. Het zijn mensen die zichzelf feminist noemen, die het oké vinden om slachtoffers nog een keer voor de bus te gooien. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En balen dat ze dan nog steeds ademen. Dat is de PvdA, dat is Esther Mirjam Cent. En ik ben echt beyond woedend. Ik heb geen woorden voor. Maar je kunt toch niet de hele dag woedend zijn? Dan ga je toch kapot? Ja, nou, ik doe echt mijn best om, maar dit is wel waar ik in zit, ja. Maar je hebt dus wel vertrouwen in Boos en Tim Hofman. Maar helpt het dus ook? Voel je je beter daardoor? Helaas niet. Ik vrees dat het te laat was. Want het frame van de jaloerse, rancuneuze, vaak lustige exen is zo hardnekkig gebleken. Maakt niet uit met hoeveel reden je daar komt. Met hoeveel feiten je dan komt. Nobody cares. Dat is het woedendmakende. Maar stel nou dat het hierbij blijft, hè? Stel nou dat we hebben die Boos aflevering gezien. Stel nou dat dit het is. Ja. Er lost zich niks op. Er vinden verder geen sancties plaats. Jij moet verder. Nou, ja, dat klopt. Hoe ga je verder? Ja, maar ik ben hier niet mee klaar. Ze kunnen op een kop gaan staan, maar ik ben hier niet mee klaar. Maar op een gegeven moment, het beïnvloedt je leven. Het beïnvloedt je levensplezier, je levenslust. Ja. Nou ja. De impact die het nu heeft, is dat mensen denken door dit frame dat ik een onbetrouwbare persoon ben. En ik heb mijn werk de afgelopen 20, 25 jaar kunnen doen, zodat mensen wisten dat ik betrouwbaar ben. Kijk, als jij als kunstenaar, of als strateeg en als schrijver, als jij steeds onrecht aankaart en ook wil oplossen, als een soort buitenstaander, dan is het heel belangrijk, zeker bij hele ingewikkelde zaken, dat de mensen die dat feitelijk moeten gaan oplossen, dat moeten gaan uitvoeren, dat ze mij vertrouwen. En dat was zo. Ik heb dat opgebouwd. Ik heb daar heel hard voor gewerkt. En er was een situatie waarin ik elk Kamerlid, elk CEO, elke hoofd van een maatschappelijke organisatie kon bellen. De telefoon werd opgenomen en het werd serieus genomen, want ik was het. Mensen wisten, Katinka, Tinkerbell, die is betrouwbaar. Als zij zegt, er is iets mis, dan is dat zo. En dat is kapot gemaakt. Maar stel nou dat het niet lukt om dat vertrouwen terug te winnen. Dat gaat ook niet lukken. Dat is het. Daarom ben ik zo kwaad. Want op het moment dat je eenmaal verdacht bent, zeker als vrouw, dan kun je het voor altijd vergeten. Dus mijn woede is echt beyond everything. Want het is niet iets wat alleen mij raakt, maar dat raakt ook iedereen die ik zou willen helpen. En hoe ga je verder dan? Ik weet nog niet. Dus je blijft strijden? Ja, en ik heb ook, ik zit al 3/4 jaar thuis. Tegelijkertijd probeer ik wel een en ander ook weer op te pakken en te gaan schrijven. En een soort vervolgproject na het project wat ik met Tata Steel heb gedaan. Maar mijn hoofd zit zo vol hiermee dat ik op dit moment, dit is voor mij nog niet een punt dat ik kan zeggen, nou, laat het maar liggen. Weet je wat ik me dan afvraag, helemaal als buitenstaander, hè, van als jij vertelt dan over hoeveel vrouwen, met hoeveel vrouwen hij tegelijkertijd een relatie had. Mm-hmm. Wat was er zo leuk aan hem? Ja, achteraf niks. Wat zijn talent is, en dat maakt ook dat mensen hem ook juist heel erg vertrouwen. Hij voelt heel erg aan wat jij van hem zou willen. Dus hij voelt aan hoe jij zou willen dat hij zich gedraagt en dat hij is. En die persoon wordt hij, een soort chameleon. Dus hij was ook bij veel verschillende vrouwen eigenlijk een ander persoon. En ja, dat is zijn talent. Een van de leuke dingen aan Katinka, wat ik ook wel heel erg aan haar bewonder, is dat zij ontzettend betrokken is. En tegelijkertijd haar betrokkenheid altijd wel uit op haar eigen manier en die goed bij haar past. Bijvoorbeeld bij de actie We gaan ze halen, waar ik haar wat beter heb leren kennen, heeft ze aan verschillende acties meegedaan en altijd haar eigen input gehad. Ja, iets anders wat ik heel bijzonder vind, ze krijgt heel veel nare berichten van mensen die dan een ontzettende mening hebben over haar werk of de duivel zelf in haar zien. Volgens mij blijft dat haar altijd wel raken, maar heeft het haar tegelijkertijd er nooit van weerhouden om toch echt haar eigen weg te blijven gaan. Wat ik zelf een hele geinige herinnering vind, is dat we een keer met zo'n actie van we gaan ze halen rondom vluchtelingen aan de Europese grens. Is dat we een keer iets bedachten waarbij zo van, oh ja, maar dan zou het eigenlijk goed zijn als we even een aantal politici of andere bekende mensen kijken of die willen aanhaken. En dat ze toen haar telefoon gaf. Kijk maar even wie hierin staan. En als je dan een nummer wil weten, laat maar even weten. Ja, dus ook gewoon steengoede netwerker. Suzanne. Ja, Suzanne Dodeman, met wie We gaan ze halen, vluchtelingen ging ophalen. Onder andere vanaf Lesbos. Een initiatief wat zichzelf heeft opgeheven op een gegeven moment. Omdat het te moeilijk was. Ik weet eigenlijk niet of we onszelf hebben opgeheven. We zijn wel stil nu. Ik was wel de radicale van de club. Ik zit ook niet in de stichting officieel. Omdat ik radicaler ben dan Suzanne en Johannes en Rico. Ik weet eigenlijk niet hoe het staat met de status van de stichting zelf. Hoeveel lopende projecten heb je op dit moment? Oh, 100 of zo. Word je er wel eens gek van? Nee, ja, wat nu gewoon ingewikkeld is, is dat ik dus thuis zit. En een soort van blokkade nu heb. Maar nee, verder, ik word van niets gelukkiger dan werken. Want je zegt ook aan het eind van al die uitspraken, ik werk op basis van serendipiteit. Ik vertrouw erop dat ik tegenkom wat ik nodig heb voor het verhaal dat ik wil vertellen. Ja. Is dat vertrouwen nog steeds even groot? Ja. Ja. Kijk, ik heb op een gegeven moment een boek geschreven, een jaar of 5 geleden. Dat heet Het Gevaar van Angst. Het gaat over Fukushima. En de maatregelen die zijn getroffen na de kernramp. En wat de effecten waren voor mensen. En dat gaat heel erg over dat er zijn geen mensen overleden door de straling na de kernramp, maar wel meer dan 2000 doden door stress, door angst voor de straling. En ik heb veel geschreven en gelezen over wat angst en stress doet met je brein. En er komt een soort blokkade eigenlijk die het denken vertraagt. En waardoor het werkt gewoon niet meer goed. En wat ik op soort van tussen aanhalingstekens helder momenten nu heb, is dat ik een beetje boven mezelf zweef en denk, oh, dit is wat ik heb bestudeerd. Dit is wat in mijn hoofd gebeurt. Mijn brein werkt helemaal niet, want dit is stress. Dus ik ga er wel van. Ik bedoel, natuurlijk gaat dit op een gegeven moment zakken. Of er gebeurt iets anders waardoor ik me beter voel. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar dan weet ik dus nog beter hoe dit werkt. En ik weet ook nog beter hoe het patriarchaat werkt. Ja, want wat vrouwenhaat is. Ja, want je hoe zegt die brandstapel, hoe die ruikt en hoe die brandblaren, hoe die blijven zitten. Ja. Ik moet er nu van huilen, maar dat ga ik natuurlijk gebruiken. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Want je zegt juist altijd zo mooi van kunst zorgt voor oplossingen. Ja, en ik geloof ook wel dat het universum je geeft wat je aan kan. En dat het universum je ook geeft wat je nodig hebt. Dus dat als je het hebt over serendipiteit. Misschien is het wel serendipiteit dat ik in de klins lig met die klote PvdA en een Esther Mirjam Cent, dat ik dit op mijn dak krijg. Omdat ik dit even moet leren hoe vreselijk het is om het vervolgens kapot te schoppen. En te trappen. En er niks, dat er niks meer van overblijft. Maar nu zit ik er middenin. Nu lig ik op die brandstapel. En moet je dus nog. Moet het nog een vorm krijgen? Dat denk ik. Ja. Ja. Is dat een troostende gedachte? Nou ja, dit is wat ik geloof. Dit is sowieso hoe ik geloof dat het universum werkt. Ja, maar daar zit wel iets troostends in, toch? Van dat het niet allemaal voor niks is geweest. Nee, maar ik geloof dat niets voor niks is. Nee. Maar ik ben tegelijkertijd wel ook heel kwaad op het universum. Van laat me in godsnaam even uitrusten. Voordat je weer met het volgende komt. Kies een keer iemand anders. Boosheid is zo'n vernietigende emotie, toch? Ja, dat kan, maar. Of vind je het juist scheppend? Ik denk dat dat afhankelijk is met van hoe je daarmee omgaat. En ik hoop dat het mij lukt om. Ik denk dat ik deze woede ook nodig heb om deze boel in elkaar te trappen. Want zij is helemaal gek geworden daar. En is er eerder iets geweest waar je zo kwaad om was? Nee. Nee, ik ben echt nog nooit zo boos geweest. En ik ben echt al heel vaak heel boos geweest. Ik ben nog nooit zo boos geweest als nu. Dus dan zou je verwachten dat er iets heel groots uit gaat komen. Nee, er gaat dus iets heel erg in elkaar getrapt worden. Ja. Maar ook iets ontstaan. Zeker, zeker. Dingen moeten kapot gemaakt worden soms om iets nieuws te kunnen bouwen. Het is echt heel erg nodig dat hier iets nieuws komt. En ja, dat is echt nodig. Ik hoop voor je dat het snel komt. Ja, dat hoop ik ook. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. En jij kwam al binnenlopen. Nou ja, eigenlijk met twee opmerkingen kwam je binnenlopen. Ik vroeg aan jou van, nou, heb je er zin in? En toen zei je, nou, het kwam een beetje een zucht. Wat was dat waardoor je dacht van, ik heb er niet zo zin in? Nou, ik ben nu pas de laatste 5 minuten gaan huilen, maar ik was in. Kijk, voor de luisteraar, wij hadden eigenlijk een paar weken geleden afgesproken. En toen heb ik afgezegd omdat ik dacht, ik ga een uur alleen maar zitten huilen en schreeuwen. Dat is niet echt goed voor de luisteraar en ook niet voor mezelf. Dus, en ik dacht, nu gaat het wel. Ja. Maar vanmiddag had ik een paar hele vervelende telefoontjes. Mm. Allemaal binnen deze context ook. Dus ik zat in de trein en dacht, oh nee, ik ga echt leeglopen. Nee, je hebt het nog wel uitgesteld. Ik heb het wel. Ja, ja. Ik ben best wel trots op mezelf. Ja. Ja. En het tweede was, je kwam binnen met een theepot. Ik kwam binnen met een theepot. In de vorm van een kat. Kat. Ja. Wat wel. En dat heeft ongetwijfeld met deze hele situatie te maken. Mijn boosheid. Ik ben heel erg. Ik probeer een soort van mezelf sane te houden. Mm. Door onder andere op te ruimen. En ik merk dat ik alles wat geen ziel heeft uit mijn leven wil bannen. En spullen hebben ook een ziel. Als je een ervaring ermee hebt, of een geschiedenis, of als het van iemand komt of iets bijzonders heeft. Ja. En in deze wereld, in deze veel te rijke kapitalistische wereld, bij verjaardagen of evenementen geven mensen elkaar de grootste pleuraria. Zeg ik, want ze denken, hey, een kat, dat leuk, dat is voor Tinkerbell. Dit is een theepot in de vorm van een kattenhoofd, met nog het kaartje van de HEMA eraan. Iemand heeft me dit gegeven. Ik heb geen idee wat deze persoon dacht. Maar ik heb het is een beetje stoffig. Het heeft toch wel een jaar of wat bij mij in de vensterbank gestemd. Ik dacht, ja, ik heb het gekregen. Maar dit is natuurlijk een totaal zieloos cadeau van iemand die dacht, ik koop gauw op het station bij de HEMA deze lelijke theepot. Dus die laat je achter? Dus die laat ik achter, ja. Jij mag ook weer iets kiezen. Maar ja, ik weet niet, als je juist van het loslaten ik bent... Ik ben heel erg van het loslaten, ja. Dus moet je gewoon eerlijk zeggen, als je het gewoon niet wil meenemen, dan kan dat ook. Wat heb je keuze de uit drie. Dit zijn de gloednieuwe handdoeken van Lia van Beckhoven, correspondent Verenigd Koninkrijk. De verkeerde kleur. Past niet in haar badkamer. Oké. Okay. Zijn dat helemaal is over het kapitalisme gesproken. De hamer om dingen mee te slopen. Oh, dat is wel van Bas Haan, onderzoeksjournalist. Oké. Okay. En dit is de citruspers van Martin Koolhoven. Oh nee, de hamer. De hamer, ik ga dingen in elkaar schoppen en trappen en ik kan daar echt een hamer bij gebruiken. Ja. Ik vind hem ook toepasselijk. Ik ook. Ik ben heel blij met de hamer. Dank je wel. Wie zei je ook weer van wie was het? Van Bas Haan, onderzoeksjournalist. Bas Haan, dank je wel. Ja, ik weet wie het is. Heel, heel blij mee. We eindigen met De Liefde. Time After Time. Cyndi Lauper, het origineel. Deze uitvoering is van Abel. Waarom dit nummer over de liefde? Waarom is het zo treffend? Omdat ik al best wel lang geleden iemand heb ontmoet waar ik heel kort iets mee heb gehad. En daar was niet het moment, niet de ruimte ervoor. Maar dit is een persoon met wie ik vanaf het eerste moment het gevoel had dat wij een soort zielsverbintenis hadden. We zien elkaar zelden. We spreken elkaar zelden. Maar als er iets aan de hand is met hem, dan word ik 's nachts wakker. En dan bel ik hem en dan blijkt dat te kloppen. En dat is andersom ook. En we zitten op een hele andere plek in het leven, in het universum, in alles. Maar ik heb het gevoel dat wij een soort zielsverbinding hebben. Mm. En elkaar beschermen. En volgens mij is dat liefde. Maar dan zou je het liever toch elke dag gewoon nee, in je buurt willen? Nee, dit is echt prima. Ik vind dit is een soort beschermengel zijn we van elkaar. Oh. En dat gaat echt veel verder dan een liefdesrelatie. Dus dit is volgens mij de mooiste band die je kan hebben met iemand. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcases of memories. Time after sometimes you picture me, I'm walking too far ahead, you're calling to me, I can't hear what you say, then you say, go slow, I fall behind, the drum beats out of Radio 1. 2 uur.